було все. Черча не прісла, резки засає. Как і канон, чужа сингла має. Токи була пару, дай окрива, наша фока то полапа. Мак мера мабісня, весо і за попозо. Чемо ракети за пару голодобу. Чара фата зуба сам пілая. Елега джуло, кичі чо фазиря. Мацо мабісло, монтова джунта. Мата вината, хата джука. Уйза цикмар маш. Ще так кова, це чо кичо кая. Йой, бейо, ай, ай, да кіно. Суя гулька, я за столом. І на бел, і елфу джаво. Я лаки вигра, міндем роко. Я йде йо, а я йде в кіно. Ла суя гулька, я за столом. І на бел, і елфу джаво. Я лаки вигра, міндем роко. Я йде йо, а я йде в кіно. Суддя гуляка, я за столом. Він не